করে নির্দেশে বলে নির্দেশে নেলে নেই না আহমেদ জানি আমরা কেমকো ডাইনি মো মারতেবা নেনা নেলওয়া যে চুলুলো নাকা নাকাল দু খালাত নেকো দে দে দে দে অবলি ভালো শুনে দেখ আমার চিজ জান আমরা তো ডাইনি মো নে দে দে দে বুল নাকা নাকাল বুল খালাত বুল দিব ইন কিলা লি আহমেদিয়ে ফি দারিহি লা বিরিমা نلال لا ديرنا لاح احمد يبي امنا النذير امنا كنا كدين موم الله كن كن ميلة من مال ديجل نفق الله نكو ديك ديك من اولي وهلا نكسي جمانا بباد بي اغير تكسلون نك فلا تجيتنا فوق التراب مك نذيرها تذبب بذيلها ولا تلتفتي ma ngi laa yëgal nag ab nuunu itam ki daal indi place ji dana billaay doo fekk mukk mukk mukk fooxa tra bi ci kaw suuf sii ginnaaw rasulillahi ak saabaam ya nadiraha ndendal tariqa bi borom xam nga na ngay def te sabat la ngaa mul yow loo mën di say liha ca cati kaale yi cheikh amad tidian wala cali muqaddamaam wala cati mbubbam sa diiru tund te wala sa tafit bul gestoo te daraa kenn xam nga lu tax man laa diire la noonu iyi samatu al bayta wal anifatu al bayda bidi xam nga lu xew fa addi di ashnani wa kulli sillati see géy ñaay yéen jëf géy xam nga bopp de géy te xayma moo ko géy nee na mooy xàll wu yàll tarixa boobu de yaawul yem ci dindi wuñu pakka yi yem ci dindi wuñu pax yi yem ci dañ ko rangale ay lamb teg ci diggante bu nekk naa def ci ndoxu galaas ak mbàtt bu ko mën a naan moom la xam nga lu may digal nattal arabay def bu lay dénk lépp ne la natta ko ak sa déggé moo di bu ko bàyyi sunu mbokk mu baax ne la xilifa góor di borom xam-xam rawaan ci javier ba ci jànga yi xam fàtte leen comme déet wax na fa hadis bu mustapha wax hadis boobale sunu bàyyi bu baax di sunu sëriñ ki nga xam ne jumlowuñu fenn maolana haj malik radiallahu taala anhu way na ca yonent bi dafa toog ci kaw lalu soxnaam ne badal islam ghariba wa sa yaudu xariba lu ma fi fekk nag waaye fa tóobee li man ahya fi salika dam l'islam ngi nii fencituma ranki gis ngeen libéral daj bi ngeen koy setaan ci filme yi la mu ko daj bil mu basira te ko ëpp kon bi muy fencituma ranke la feeñ dëggala neex na xumba na léegi ne day wax waaye dina delluwaat balaa dina tukki ci tumu ranke googa lu ma fa fekk nag waaye maa ngi ñaanal neka taxaw yàlla defal leen tey bu réee loolu la loolu la nabi waxoon di hadis bi xajma bi ñëw way ko ne ala ya rasulallahi ya afdal al wala fa hal nahnu fi diqi sadidi tarakumi yonent yi ni ngeen tooge nii ci benn adara la ñuy daje ñoom ñëpp di gisante waaye ku ci am xeet wuy ak wali it noonu xutba it noonu laxtaab it noonu ci pee la ñuy daje ku ci sa talib bi bëgg a gàn mbaa ku la yaakaar tudd la nga ne fay dem xetali ko dellu suba tox boo taxe ñun ibrahima da xam jéggi na dayo parce que mës naa bëtt suuf yi juróom-ñaar ba sës ci jën ngi enu suuf yi juróom-ñaar laal ko ci ginnaaw jël ñu ne koo kan la mu ne ko man ibrahima lu xew addinaay tukki kii diom aadama mosu fee ñëw mu ne ko suma taalibee ma oo ci ngëlam te sa xaama fu mu toll mu ne ko jéggi nga daye dellu ginnaaw sës na perd ne mu doon ne tel génn siwaat te kooku ci genn waalaate genn waalaate leeru rasulillahi lañ ko tëkk ci genn waalaate genn waalaate leeru cheikh amad tidian yi lañ ko tëkk 33 ans la dund te passé na ci gëntul mu teex fa jibril yemoon passé na sori na waaye nag kuñ ko firil doo ko mën a dégg mën naa leen ko firil ba ngeen dégg ko léegi Ibrahim ibn Hajar te ko dafa jëkke woon ci nguur doomi buur la bu doon na nguur doon na nguur waaye li ko génne ci nguur gi uti yàlla dafa ànd ak gurubam bi rëbbi war naa lu góor bu rafet ñu tark ko rus laa de ko xaalis muy dawal ba mu yàgg ci biir àll bi gogu laa di wax ak moom na ko yaa Ibrahima ali haada xulixta Ibrahima lee taxoon yàlla bindal bogi laa de ko wax loolu mu tànqamlu jaabal mu neetu ko yaa Ibrahima maa li haada xulixta du lii la taxoon yàlla bindal nit yi futti yéréem dem ci àll bi ay yëfam yi yéeme na li tax mu mën a passé fu Jibril nekkoon te muy sentël wëri yi Jibril di saydil malaïki am saydil lamlaki wal mamaliki si laaj maa di wax na ko moo di nii nga koy mën a déggee tourisme la ak chef d' état chef d' état boo xam ne Abdou Diouf moo ko invité ngam fii ci Sénégal fa que Abdou Diouf jaarale rek lay jaarale fa mu xam la koy xam waaye ci nga xam ne tourisme la moom mën naa dem Ngapalu dem Papa Gine dem Tamba fu mu dégg Kéemaan dina fa dem kii ko ëpp daraja waaye kii ko suuf Tamba lii la lii rek la bu ñu laajee ndax ci kaw suuf am na ci niir bu niroog tariqa bii wala niir bu niroog borom tariqa bii bu naka nakkal tontor carrément ne déedéet ndax kat naan laa yëgal ne kaw suuf doo fi raasaa tooti ba dajeeg lu mel ni moom kon li ma lay dénk matt ko mattab déedéet mattab ba ñu reewukaay kii ba ñu reewukaay la tudd kii ba ñu yeeyukaay la tudd kii déedéet la tudd lu la ñor da nga koy matt bu la ko arab di dégg dénk la daan matt ko ca fond ba ca fond ba pour mu bañ a dénk moo tax alaaj maa di daal di woy ne allah yaa rasulallahi ba maa nga ne allah yaa rasulallahi 330 yonent yëpp jub bërëb ku ne defe ne yow la ñu wax moo da jàgg ne yaa afdalal wara allah ñëpp toog na bi taxaw 309 yëpp na gub mën a sotti taxaw dafa oote woon yéen waa Dakar waa Dakar yëpp jóg nga ne Abdoulaye Diagne maa ngi la tax may wax ñu ci des toog allah yaa rasulallahi 330 na ñëw kepp bëgg a présenté mu ne yaa afdal wara hadis bi maa ngi daf ko woy daf ko ñetti wax benn bi nabi mi waxoon wax bi la wax benn bi ñaan gi mu fi ñaanoon pour ñu jëriñoo ko ci la wax benn bi mu wax ca ñaan nga ne yaa ngañ ci bokk bi na bi ne man comme abdalal wara nga wax de man la lan la mu ne ko faxa yëgal ni nanu nun waa Sénégal fi diixin ñun ci tiis boo xam ne sa dii bi xaraku mi tiis wa namorankam loo dafa ëpp maa laa yëgal nag ne ci wayu ñaari yow walam naar gi faarijen si wallahi si wallahi wal haadi kuy haadi anta jëmiñu fan bi subuli makar yi addina bi tas na géeji bakkar tambaraax na ñëpp lab na fay génn kenn mënu ko wa ma safinata turja xayra rahmatika al ulma amimati kulli al xalqi allah fi diixin sa bëgg taraku la fa annahnu fi diix wala narju faariga siwallahi wal hadi li tubil makarib wax bi jeex na li muy wax ak nabi mu gestu ko nag ne ko sa dakta wax nga dëgg ala ma xulta la nga waxoon da ngay dund ci sa néeg soxna ca sa kaw lal jabar bi ñuy wax ay setu ma fekke wax bi yaa wax dëgg waaw loolu xalaat naa li wax daf lu ma waxoon ba muy dund noonu ba daal lislaam xari ba say aw do xari lislaam a ngi commencé ci tumuranket ñetti ci lay mujj moo gën a man moo defat 1922 19 19 la way way bi 20 21 22 mu doora taxul dem bar sax ngeen ko boba jamana la nabi ma gis li nga waxol ma dajje ak mom fa annu sidiq wala mu ngam ci fange li ma lay yegal rek dal mu ni sadaq ta wax nga deug ala na khul ta ke la nga waxol lam ke hawd dinina ci delu wat dinu ji khariban ci dom ran kama ko gat ni ko ma ci won ya wax deug fatin na ko nga wax deug deug mu dalina nak kon nabi ñaanu na bayyi mu talal loxom yalla ilahi fakal ahlana ahla qurbati wa ahli tibai sunnati fi tarawuni yalla ma ngi ñaan man haj malik loolu nabi waxon sama yalla te mu non yalla dina fay ñettaxul l'islam ma ngi ñaan nga bolama ci waxuma man waxuma samay doom waxuma samay dekkandoo bolel ma ci kuy julit te ma bokk ak yow jaman bolal ma ci nak fi tibai sunnati ñu top jeexati tanki rasulullahi moy sunna nopi wu ci yallam nopi wu ci nit mu ne gis tan bi ila yafata ahlana ahla qurbatin wa ahli tibai fi sunnati tarawun na gis tan bi nawdu alayha matle matelen ko bi nawaji ci dege ci nislama khala fi isha'i nadra tu'azmi ni nga xamne borom kanam nga gëna rafet ci bi bani hasim bu muy denkane mom la waxon mom la len di wax yeen matelen tariqa bi matelen sari'a bi matelen diina muhammad bi ci seen bege bu ko fakk ci gënni ba ngeen dajal yalla mu fay sigal ma di sans papa ne danaka wax ni li sax tariqa ci jam neex ma dom ji dafa niro bal bi kuy dom ji tariqa bi kuy bal bi sariya bi nu sariya santane rek lu tariqa di santane rek sariya santane lu mu santane rek santane mu ne man day dara da tariqa la amna luma ci dolé sax ñu ne lan la mu ne dom ji dafa niro ngay ji wala dafa niro bal bi tudde maqamuhu la yadrihi illa muhammad maqam rasulullah maqam ci am tidiane kene xamako ko dul nit ni nga xamne maqam ni bi kene xamako ko dul yalla malaika yu muqarribina jibril ak sadawiyek mursalin yek lanbiya wi kene xamu ci ni nabi day ci yalla kene xamu ci ni yalla dalale nabi ci bop cheikh ma tidiane wali khutbu yi khawsu yi kene xamu ci martabe cheikh kudur rasulullah naw amna beyte bu ñuy wax abbas bu jaaxal ñu bari nan cheikh khatimul awliya kama an jaddahu khatimul anbiya cheikh mo fermi liñu awliya moy dernier bi ni nabi fermé ramu yonenté amna ñuy wax lool buñ ko waxé nak am ñu gëlem parce que ba seenu tok wa ñuy yagg wa bu sinu tok kep ku jël tariqa ci jang wali yu wa kullu man walan yamut man yuhibbu shaytana ila isafara wali yindihtana astafla dama ju waxuma ku jël tariqa bi kep ku sokku ci xamna ci jang wali yu walan yumit man yuhibbu shaytana ila iza nala bila yatana kene lol la way bu xiyatul mustaqim xal ma di wax ne wala ni mu te man yaay bu saytana ila isa sara wala ni bi dem nga xam ko bi nga la tagge dem ci su sukuta dem bu yegna di waye ku sopp ci xam ak tidiane rek wala ni ku lu tidiane wala ni aw nga ñew nak ni ci tidiane dernier bu di ko ko la muy manam dafa am nak pil mu jara wax keneen bu fuñ la ko laaj nga xam lay son wilayatu daf di ñaari façon dafa am officier subalterne ak officier senior am bi dafa am wilayatul ham ak wilayatul khash waliyul ham mu nga dal ci mam adam ba ila yawmil qiyam du dox waliy di am ci am ci am ci am ci am wilayatul khash nak mu ngi dal ci rasulullah yam ci cheikh abdou diaye bobu lañu wax ne arité nañ ko bu khas bi lañu arité bu am ba ngi dox. له في محمديته خير رفقه، ونال النبي عنه في عن ذهبه بالدنيا واخرى والرسول والذكرة. شيخ الامام مجيب خدمهم بمنك الشكرات دفكني بويا بو نيو فك سيمان دينا لا رامبلاسي سي طالبي سي تيس بو نيو ام سي شكرا سي سول نيبي سي اكسيك لاي كاتي اك الاخره اك جامناي لاج اك جامناي شكرات اك لاج ko am solo ko am doore kuma beggol yalla may no nu man ko deglu mu ter fu mu jeme kele am tak na ci point bo xamne tra ta la alhamdulillah ko ngi ñe waye antum min babi ahra ci am ci jami la ñe nabi nena ko ci sukuratam alxamis jëmu nelawé te yor yor ginaaw bu mu julli suba gën jaratu ci julli defé lawratam ba mu paré te karayam bu jott la ko mamam fay nako tay la sebe ci départ ci nga jëm ci ma mais dina rombal tay yow remplacer la ci say talibé ci yitté bu ñu am dalen taxawal dalen taxawu ci sukura dalen taxawu buñu fulé ba nit nit ñi bi ci ñalen gi la kon mën nga defa lama sama borom digon ci sama xet bamay genn aduna dik na la ko shaytan bi ashabuka ka ashab cheb bi sa wajib la bokku ci ashabuka say talibu ka ashabi comme samay talibu cheb gogu lañ ne cheb ndolante la amu fi xam nga lu fi am ashabuka ashabi say talibu bu wax ne say talibu comme samay talibu dede say talibu ñoy sama talibu man kepp bobu ci naxru ci ak da ne bokku ci baax bi ci france bi daf ko sarché ashabu ka ashabi bi nga xam ci loolu léegi dara ñaata at cheikh amadou tidiane dundu 4 juróom ñett fukki at yooyu cheikh dundu ku bokk ci tariqa bi ku ci bokk ku ko mësa gis ku ko xam ku ko xam té wax la ilaha illallah nga dëkk masrik dëkk maghrib dëkk soa bo l'akhira dina la ram 80 yoon ñi nga xam ni mooy diirib li mu ne ci kaw suuf ku dajante ak moom ci kaw suuf bu la xame bu la xamul boo bokkee ci dara xetal bokk bokkul bu ngeen gisee bu ngeen gisul dina la ramu ba muy 80 waaye bi mu nelawee nag yenen tibee wax yàlla nañ ko ci dolli 20 pour mu am martabay ramu fekkal mooy xarnu di mérite a min chef tidiane dina rambu ba la xira dinte dara téeméeri at yoo xam ne ñëpp ku ci dund di julit moo xam ci tariqa bi ngay bokk moo xam bokk la ci dina la ci ram fan nga gis lu mel noonu waa ju dafa bind ne wa shabiu alkarim fi ahli asrihi wa 20 aaman saada bada min ya dina ramu moom cheikh tidiane juróom ñett fukki at ci ñi mu dundandool ñu dollil ko ca 20 at ginnaaw bi mu deeyee waaw 20 bu deeyloo ci juróom ñett fukk ñaata la lu téeme ma xamala nag wa fi jannati ulaaluhu arbauna min maqamati anbiya min xayr rutba ku istaari bi cheikh ahmad tidiane ahla indiyina yàlla dina la fa sédd ceru ñeen fukki yonit waxuñu waxuñu mu xaddam ni de waxuñu ñu mel ni son papa ne ne baaxal la ñuwaat dafa toog di waxtaan ak ñoom ne ànne na tidiane mooy wecci junney xutba yu dul tidiane di waxtaan ak ñoom ci tariqa bi bu mu xumba góor gu mag bu ñuy wax baaba di ne ko moo maw la moo neñ bi buy wecci junne ci xutba yu dul tidiane waaw kon cheikh ga nag maw da ree nag cheikh gi kenn du ko tudd bi dal di jóg dugg ci biir néeg ba مؤكد ان موي فيق دي فبلدة اوت باعي اقي بعنف شي دي بكر نك الحاج مالك واول خليفته مو وي لولو شي ني مودي واخ لا فبلدة ننب في جام خمغا كوي ننب كي نيو سالا لا لخم غوخ كو ساتي مو نانغو nga ñaan tufli mu ray teray te fikkeregul ben ko koy nañ ko ko ngi ngey ci jooni xub yeñu sa ko la nga xel su xatu won wax len maqam khutb ci yalla na mu def waye no adde jombul mu xet koku ku yalla acc ci mom war nga am xamne yalla la bax خمولا فعينه عين العين فعينه رضي الله عنه عين العين وليري جوهر في الكمال خمنا كيدو نصد يوم آدم على ثلاثة الحق بالحق كذي ليه قال لورك كذي ليه بوخن إبادة إبادتك إبادتك لبوخن منك إليك وكل من الله وخلو أبنا وخد يوم آدم عنده كلام بسريمه إلهي لا بنورانية موخني برم خريدة موخني فعينه عين العين فضم إزارك خملني جمي شيخ إزاك رانا خير جمي شيخ خملني موتقي تجم جنة خملني موي جمي جمي حقيقه الكون اي نسات طلعه الله يفتادته الله اكبر حاج مالك جزاه الله خيرا سيدا غندل دي وي جوجو سيدي الوجود والي مسول كرويا النبي يقراه والضحى شفت جان تدنا باي جيل نلاوي جيك جنت غيس رسول الله لنج جاب توك سي كرما jang faatiya bu neex songu wa duhamuli cheikh tok ci wetam ba mu addu ci wala sofa yu ah ci karabu ko fa darda mu ne ko gess mu ne ko fado ñaanal ma nangul da nako la faatiya ko ci point bobu salat faatiya ñu digal yalla rek ñi ci tariqa bi bi hormat rasulullah adiya bay hajj malik yalla ko cheikh ci abdul aziz akri magal نانا كرؤياه للنبي يقرح وضحى وإن فترضى قبرنا وبلغ بمو أجلش فترضى لك السن من ديسان بط بو رفت بو أنك دم خفية أكرفة طيبة نك دوم نانال من نقول لها فاكا بجزيت خير بنغ جيب بنغ وينك منكنك نانال بدهوة تن nakire ko tandin ko manam limeti wuñu la ñaanal lu la neex man rasulullah may wax amin te amin lu faaw xam nga amin lu mu doon ñaari firi lañ ko fi khata ma akatimu ca ko ak su baxna muhammadu khatimu rasulullah baxna khatimu rasulullah baxna kati buñu bindé ba agal ci gouvernement bi fab guuy gi gor ko ci lañu bind cachet bobu ci waxi dom adama bu soté non la ca amin men mune aminu qitamu lay fi lizani ibadihi almu'mini amin moy cachet mam yalla mu denk ko lam ni di julli na dina jox ni ma ñatt ñu joxul kenn aw jox ñu ko kenn ci ñu jitu te ñu ko jox kenn ci sama gannaaw premièrement raw di julli def sappi ni di julli malaaka yi rek ko yé rasulullah rek lañ ko jox motax da na wax na tasaffu fofu rafatal leen sappi ni ma ngi gëno ak yeen ci sama gannaaw ni ma gisul sama ta te man sabda furja tan sabda allah lo baagal mi ne sa bayina bi sen mbugo mbagay yi dal di ko xotte ko ngir séré buñ dan séré buñuy jull ku ci ne bo dalo mbugo mbagay me di ko xotte ko ngir seuf di lay seuf sa morom parce que dafa wax ci hadis ne ku seen place digënté ni tek nit muy niro pot nga dem fat sa pot ba ak sa jëm nga top sa jëm def ko taxas fat ko bor boba yalla de la fatal bunti jaanu may man sadda furjatan saddallahu lahu barmi jox nañ ma li ñuy wax assalamu alaykum loolu ngeen def dajek nit ci digi ba ca sakku sam suba yoo yoon ne ko salaamu alaykum jox ko la ko bidaa la waaye bidaa bu fi yoon bàyyi la nuyoo ngi war ci bu ñu dajee lu mel ni lii parce que dafa forte rëy abdadil xafaar yi ku sori la ci sahabatu rasulillah nabi mas naa toog nii ak jibril jibril indil ko wax abdadil génn fële di ñu ne jibril xool ko ne ko ya rasulallah abdadil a ngi ñëw ne di xool ko ne ko xam ngeen ko mu ne ko ne ko waa asamaan xame sax waa suuf xame wuñ ko moom laa la wax ne keroog ba ñuy rob soxna Fatima su ñu yàlla jëkk a def lu tamkin wala kashfi moom Omar ibn Khattab ci la ñuy xam li ñëwagul parce que seen sikkër bii gën doon sikkër léegi la am na tiyaabo am na leneen lu tiyaabo jeexit bi bu yàggee ci dënn bi lumière lay doon buy niital borom lu xewagul bu ko nettalee mu xewe na mu am soo ni cuule bu mel nii bu saxu la tiyaabo ci réy nga ci am ak dem àjjana mais doo fa la mukk ba war a mën a seen ëllëg mbaa seen ginnaaw asamaan si mais bu fi yàggee ba yàgg ba bloqué dafa toj ñoom ci say sidit toj ci sidit yi ñoom ci sa yor toj ci sa yor croisé ak leeru ko yàlla ngay xool fa yàlla yi gis di dégg la yàlla yi gis sax dara melu ni ci kam yaa ngi dégg Abbas Abdadir moo tax ci moom la ñu xewale bu ñuy suul nit muur malaan ca bàmmeel ba sëm ba suul jëmma jë ba feeñatul am na dox yu wax nan bàmmeel yi jigéen lañ ko war a def ak bu góor parce que néew bi suñ koy dugal ci bàmmeel ak malaaka yi di ko song parce que malaaka yi ko fa njëkk yàlla da def retard parce que day jiital affaire am ma laaj leen benn ñaari question yéen ñëpp pour comprendre na leen yàlla du day jiital lu war a xew man kan ci yéen ak ci nul moo jëkk ju du xar niñ ko tuddee kero ba ngay ngiinte xar mi ñu rey yaa moom ku ci jëkk judd ah xar mi jiitu na la fi un an quelque mois yàlla ne xaram diw mi na tëpp xaram diw ma mu ëmb doom pour jabari diw ji dina biir déwén bu ñuy njënte rey waaw laax bi ñu doon lekk kero di njay ngénte kerog la ñëw sa mbayam daaw ma la noonu lu mu la préparé ci àddina nga door a ñëw noonu la lay xaaraa daaxira booy dugg ci bànne yàpp su ci waaye ki yàlla naan ki nabi naan yàlla ki yàlla di wax nabi naan ko bu ko roy kooku kañ am na lu mu def wala taab kuñ ka saa yi bi xuus fas biir que ma tabaru uy rach ñu ne rus fasal jom maa la ngemb te bëggumaa ruus fasal jom te muñ lool muñal ku la xas muñal ku la gaañ bul yàkkam bul wiir fas biir que ma tabaru uy rach bul mel ni yuunu sa mu yàkkamti ma wala sa comme que tay bi lu moom daf na yàlla alagal nit ñi yàlla xaw a diit mu mer ne mu ngay def moo tax ittal saqal ma wul xuut woo mu lim falaw laa nawoo kaana min al mutabi ayna la labisa fi bat bihi ila yom yi xot ayel ko yàlla wuutal ni mu ko diggee wuutal jullit yëpp ndax ku xëy joxe dépense saraxe la sa dépense su kër sarax la su mbubam jabar sarax la laal bi nga ko jëndal sarax la daal yi nga jëndal sa doom sarax la su mbubba sarax la